सियाने पर हो गया था। तत्वमादि वाक्यम अध्यक्षादि विरुद्धार्थबोधि दृष्टम इति आशंका है। प्रत्यक्षादि विरुद्धार्थ को बोधन करने वाले वाक्य इति आशंका है। मानांतर इति मानांतर विरुद्धंच न च मानं सदिष्यते मानांतरेण संव्याप्ते मेयेस्यान्मानतायतः मानांतर विरुद्धंच मानम सद इतना इष्यते। मानांतर विरुद्ध होगा तो मान प्रमाण नहीं होगा, प्रमाण होगा तो प्रमाण से विरुद्ध कैसे होगा, प्रमाण से विरुद्ध हो तो अप्रमाण हो जाएगा। मानांतरण असंव्याप्ते में यतः मानता प्रमाण कैसे होगा, अन्य प्रमाण से में असंव्याप्ते अन्य प्रमाण का जो विषय नहीं होगा, अज्ञात ज्ञापक तो प्रमाण होता है। यतः मानता और मानांतरण असंव्याप्त अन्य प्रमाण से अव्याप्त हो संबोधन नहीं हो तो मेय में प्रमाणता है, और प्रमाणांतर से प्राप्त नहीं हो प्रमाण से विरुद्ध नहीं होगा तभी प्रमाण का विषय होगा। और प्रमाणांतर से विरुद्ध है तो प्रमाण नहीं होगा, प्रमाण से ज्ञात है तो अधिगत हो गया, अनुवाद हो जाएगा। तत्र हेतु मानांतरेण मानांतरण असंव्याप्ते में यथा मानता कल्पित द्वैत विषय अध्यक्षादि अगोचरे वस्तुनि वस्तु तो अद्वय शास्त्र प्रामाण्याद भिन्न विषयतया विरोध समाधि मुक्त्वा तत्र हेतुअंतरम। कल्पित द्वैत विषय अध्यक्षादि अगोचरे कल्पित द्वैत विषय का अध्यक्षादि प्रत्यक्षादि होता है उसका अगोचर वस्तु आत्मतत्व वस्तुनि वो प्रत्यक्षादि प्रमाण कल्पित द्वैत विषय करने वाले उसके अगोचर वस्तु नहीं, वस्तु तो अद्वय शास्त्र प्रामाण्यम अद्वय में शास्त्र प्रमाण है। भिन्न विषयतया दोनों का शास्त्र का विषय अद्वितीय तत्व है और प्रत्यक्षादि के विषय कल्पित द्वैत है। विरोध समाधि मुक्त्वा तो मानांतर का विरोध नहीं होगा, प्रत्यक्षादि प्रमाण का विषय अलग शास्त्र तत्वमसादि वाक्य के प्रमाण का विषय अलग हेतुअर तथेति तथा पद तदर्थांश्च लिंग प्रत्यक्ष गोचरान नानादृत्यागमेनार्थ मज्ञातं वेत्ति कश्चन तथा लिंग प्रत्यक्ष गोचरान पद तदर्थान अनादृत्य आगमेन अर्थम अज्ञातम अर्थम कश्चन न वेति। आगम से अर्थ ज्ञान होगा तो पद तदर्थ को अनादर करके लिंग प्रत्यक्ष विषय पद पदार्थ का अनादर करके केवल आगम से तो अर्थ ज्ञान नहीं होगा पद पदार्थ को लेकर के। तेन न विरोध मानांतरण शास्त्र से शेष मानांतरण शास्त्र का अन्य प्रमाण से कोई विरोध नहीं। उपजीव्यत्वाद अन्य प्रमाण हो गया उपजीव्य उसको आश्रय करके पद पदार्थ को लेकर शास्त्र बोधन कराया। शास्त्र मानांतरा विरुद्ध बोधि स्थित पलितम उपसरणी मानांतर अविरोधी अविरोध को बोधन कराएगा। लोक प्रसिद्ध न्यायार्थे रंसांसित्वादि कल्पना परात्मनः कल्पयितुं नातो युक्ता कथञ्चन। लोक प्रसिद्ध न्यायार्थैर अंशांशत्वादि कल्पना परात्मनः कथंचन कल्पयितो न युता। एक कल्पना गई फिर कल्पयितो लोक प्रसिद्ध न्यायार्थैः, लोक प्रसिद्ध न्यायार्थैः, हाँ दृष्टान्तार्थे अंशांशित्वादि कल्पना परमात्म परात्मन कल्पयितुं कथंचन युता। हाँ कल्पयितुं कर्तुं न युता, क्योंकि कल्पना पहला आया फिर परात्मन कल्पयितुं, कल्पना कल्पयितुं न युता। कारयितुं न युता कथंचन कल्पना नहीं कर सकते। 99 लोक सिद्धा न्याय दृष्टांता विस्फुलिंगादि, ये लोक सिद्ध तैरर्थे अग्नियादिवत परस्य अंशित्वादि कल्पना न स्वीकर्तुम युक्ता, स्वीकार नहीं कर सकते। निष्कलत्व द्वैत्वादि शास्त्र विरोधात् अतो दृष्टांत श्रुते न विरुद्धार्थ बोधिता, विरुद्धार्थ बोधक नहीं, विस्फुलिंग दृष्टि से विरुद्धार्थ बोधक नहीं, तो कल्पना न करतो नहीं होता ऐसे। दृष्टांत श्रुत्या तयोर अंशांशित्वादि अविवक्षितम चेद किं तर्विवक्षितम, विस्फुलिंग दृष्टांत से तो अंशांशित बोध होता है, जब विवक्षिता नहीं तथा विस्फुलिंग। विस्फुलिंगाद्युपन्यास क्षेत्रज्ञ परमात्मनो ऐकात्म्य प्रतिपत्यर्थ तस्मादत्र विवक्षितः। तस्माद् अत्र विस्फुलिंगादि उपन्यास विवक्षितः क्षेत्रज्ञ परमात्मनः ऐकात्म प्रतिपत्यर्थम्, एकात्म ज्ञान के लिए अग्नि विस्फुलिंग दृष्टान्त। यस्मादेव तस्माद् अत्र दृष्टान्त से तो तैरऐक्य रूप अर्थ विवक्षित है, अग्नि विस्फुलिंग करके एक ही कारण सृष्ट्यादि वाक्यानाम ऐक्यपरता इत्यत्र हेतुंदर महा। सृष्ट्यादि वाक्य ऐक्यपर कहे उपक्रम, उपक्रमोपसंहाराद् यथोक्तोर्थो विवक्षितः। ब्रह्मादि सर्वमात्मेति प्रतिज्ञायेषु तिर्यथा द्वंद्वभ्याद्यैश्च दृष्टान्तैर् हेतुभिश्च समर्थ्यते अपूर्वाद्यादिभिर्वाक्यैः प्रतिज्ञार्थोपसंहृतिः। उपक्रम उपसंहाराद यथोतर्थ विवक्षित, एकात्म प्रतिपत्ति के लिए उत्पत्ति आदि वाक्य है। ब्रह्मादि सर्वमात्मेति प्रतिज्ञाय, सर्वम आत्मेति प्रतिज्ञाय यथा द्वंद्विभ्यादिश्च दृष्टान्ते हेतु भी समर्प्यते, द्वंद्विभ्यादि दृष्टान्त देकर के एक सामान्य ज्ञान से सब का ज्ञान, अपूर्वाद्यादिभिर्व्याक्य अपूर्वान पर इत्यादि प्रतिज्ञातर्थ का उपसार किया, एक अद्वितीय तत्व का प्रतिज्ञा करके बीच में सृष्टि आदि है। तव दर्शयति उपक्रम ब्रह्मादि यथा प्रतिज्ञा अनुसार नहीं थी प्रति तज्जन्यत्वादे हेतव तज्जन्यत्वादि हेतु कार्य श्रुतिर आदि मध्यावसानेषु एक रूपा लक्ष्यते अतः सर्वे वेदांता साक्षात पारंपर्याभ्याम ऐक्य परिवर्षति साक्षात पारंपर्य से आगम तात्पर्य विदा मुक्त अर्थ सम्मति सूचयति सर्व। सर्ववेदान्तवाक्येषु ब्रह्मैकत्वं विधीयते इत्यभिप्रतिपत्तिर्हि व्याख्यातॄणामशेषतः सर्ववेदांत वाक्येषु ब्रह्मैकत्वं विधीयते इति व्याख्यात अशेषत व्याख्यातॄणाम् अभिप्रतिपत्ति वर विरुद्ध नहीं है सर्ववेदांत प्रत्यय तथा च ऐक्यमेव आगमार्थ वृद्ध सम्मतत्वादि सर्वेषां वेदांत वाक्यानां ऐक्ये महाका तात्पर्येपि अवांतर तात्पर्येण सृष्ट्यादिरपि विवक्षित महातात्पर्य से ऐक्य तो हो जाएगा किंतु अवान्तर वाक्य सृष्टि आदि भी हो इति तद्वाक्य रीति आशंका तद्विधि तद्विध्येकोक्ति योगस्य यक्लेशा संभवे सति सृष्टि आदि वचसा नैव युक्तार्थांतर कल्पना तद्विधि एकोक्ति योगस्य तद्विधि ऐक्य विधि तत्त्वमसि द्वाक्य ऐक्य विधि एकोक्ति योगस्य अक्लेशात संभवे एक ही है सारल से संभव होने पर सृष्टि आदि वचसाम अर्थांतर कल्पना नहीं वे होता अन्य अर्थ नहीं है एक अद्वितीय तत्व को ही बताने के लिए सृष्टि आदि ऐक्य विधि तत्त्वमादि वाक्यम तद्विधि एकोक्ति ऐक्यादिवाक्यम तेन एक वाक्यत्वेन योग तद्विधि एकोक्ति योग तद्विधिना तद्विधि हो गया तत्त्वमस्यादि वाक्य उसके साथ एकोक्ति योग एक वाक्यता एकोक्ति योग एकोक्ति योग सारे के सृष्टि आदि एक वाक्यता तत्त्वमस्यादि महावाक्य के साथ सृष्टि आदि वाक्य एकोक्ति योग एकोक्तित्व एकार्थ एक वाक्यत्वेन योग शेष शेषित्वम शेष हो जाएगा सृष्टि आदि वाक्य तथा अनायतन संभव अनायतन यदि शेषिवा हो सकता है सृष्टि आदि वाक्यानाम सृष्टियादि अर्थत्व कल्पना नहीं होता सृष्टि आदि अर्थ कल्पना नहीं होता संभवती संभवति एक वाक्य तो तद भेद से अन्यायत्वाद एक वाक्य सृष्टि एक ही अद्वितीय तत्व के लिए ही सृष्टि आदि का तात्पर्य हो जाएगा उक्त न्याय एवं ही शब्द न ध्वनित ही अक्लेशात संभव है उत्तन्याय एव ही शब्द ने ध्वनित उत्तन्याय ही न्याय एव का थे ही एवं नहीं एव न्याय एव ही शब्द ने ध्वनित महातात्पर्य ऐक्यान न्याया विरोधश्चेत् तथापि सृष्ट्यादि वाक्यानां तत्परतेमानं फलं वा कल्पकं महातात्पर्यस्य ऐक्या न्याय अविरोधश्चेत् कोई विरोध नहीं हो तथापि सृष्ट्यादि वाक्यानां तत्परत्वे ऐक्यपरत्वे मानं फलं वा कल्पकं सृष्ट्यादि वाक्यानां तत्परत्वे मानं फलं वा कल्पकं तत्परत्वे कल्पकं प्रमाण है या था फल है सृष्ट्यादि वाक्यानां तत्परत्वे प्रमाण है कल्पक तथा फल कल्पक प्रमाण प्रमाण के फल प्रमाण दो विकल्प किया सृष्ट्यादि वाक्यानां ऐक्यपरत्वे सृष्ट्यादि वाक्यानां ऐक्यपरत्वे किं प्रमाणं कल्पकं प्रमाण से कल्पना करना अथवा फल से प्रमाण से नाद्य इत्यादि न च प्रमाणं तत्रास्ति कल्प्यं च स्यात् फलान्तरम् ऐकात्म्यं परते वातः सृष्ट्यादिवचसां भवेत् न च प्रमाणं तत्रास्ति कल्प्यं च स्यात् फलान्तरम् न च प्रमाणं तत्रास्ति। पहले प्रश्न शंका क्या हुई, महातात्पर्य के न्याय विरुद्ध है तथापि सृष्ट्यादि वाक्य। अच्छा हाँ, सृष्ट्यादि वाक्यानां तत्परत्व महातात्पर्य के न्याय अविरुद्ध से तथापि सृष्ट्यादि वाक्यानां तत्परत्व। सृष्ट्यादि वाक्य सृष्टियादिपरक हो, सृष्ट्यादि वाक्य सृष्टियादिपरक हो तो क्या प्रमाण है सृष्ट्यादिपरक के लिए प्रमाण अथवा फलकल्पकम? तो सिद्धांत तो तत्परक नहीं होगा, कोई प्रमाण ही नहीं। और कल्प्यम चाह तो फलांतर में कल्पना करें तो अन्य फल कल्पना करनी पड़ेगी। ऐकात्म परता एव अतः सृष्ट्यादि वचसाम ऐकात्म परता एव, ये सिद्धांत हुआ। न द्वितीय कल्प्यम च पहले फल मान नहीं, अब फलम कहेंगे तो फलम भी कल्पना करनी पड़ेगी फलांतर में। न चाह तत्कल्पित तो शक्य, कोई फल कल्पना करने के सृष्टियादि वाक्य से कोई फल तो नहीं कहा गया। नहीं अविरोध चेत तथा पूरा पीछे तो कहेगा, पूरा पीछे कहेगा ना, पूरा पीछे सृष्टियादि वाक्यानंद तत्परत्व हो, तत्परत्व सिद्धांति का तत्परत्व क्या प्रमाण है या फल कल्पना करना? तो प्रमाण नहीं, फल भी नहीं है। फल कोई सृष्टियादि वाक्य सुन करके जगत सृष्टि प्रलय आदि वाक्य का कोई फल नहीं, कल्पना करनी पड़ेगी फलम कल्प्यम। न च तत्कल्पित शक्य फलव सन्निधा व फलम तदंगम, तत्मस्यादि वाक्य का फल है उसके सन्निधि सृष्टियादि वाक्य उसका अंग हो जाएगा न्याय विरुद्धात्। सृष्टियादि वाक्याना अतत्परत्व फलितम, ऐसे तत्परक नहीं हुआ, तत्परत्व न अतत्परक। तत्त्वमादि वाक्यम ऐक्य परम तत्शेष सृष्टियादि वाक्यम इति अत्र, ये हो गया तत्त्वमसिद्धि वाक्य ऐक्य परक हुआ, सृष्टियादि वाक्य उसका शेष हुआ। इतर द्रविड़ाचार्य प्रणीतम आख्यायिका प्रणीताम आख्यायिका में बता रही थी, उनकी प्रणीत आख्यायिका आचक्षत आचक्षते तथा चात्र केचिद आख्यायिकां शुभाम यथाभिलषितार्थोऽयं तथा संभाव्यते स्फुटः। अत्र केचिद् शुभाम् आख्यायिकाम् आचक्षते यथा अभिलाषित अर्थोयम तथा स्फुट संभाव्यते इष्ट अभिलषित है ना, हाँ सौ चाहिए अप अभिलषित है ना, सौ चाहिए बीच में बिंदु। हाँ अभिलाप कौन से कथन होता है, अभिलपित इष्ट होता है अभिलापित तथा कुत यथा अभिलषित अर्थ एम यथा समाप्यते तथा है, देखते हैं यथा अभिलषित एम तथा समाप्यते स्फुट यथा इष्ट तथा संभव है। छे उक्तार्थ अनुसारिता तस्यां दर्शयति तथा च अत्र केचित् आख्यायिका शुभाम् कहते हैं। फल पर्यंततया दृष्टांत दाष्टांतिक रूपाया तस्या शुभत्वं व्यनति यथा यथा अभिलषित अर्थ ऐक्ये सर्व वेदांत अवसानम इष्टो अर्थ अभिलषित अर्थ सयया निसंदिग्धो अबाधित संभवति ताम आचक्षते इति संबंध ये सयया निसंदिग्धो अबाधित संभवति तामाचक्षते तथा स्फुट संभाव्यते यया सयया तथा आचक्षते संभवति तामाचक्षते तामाख्यायिकां। हाँ यथा तो नहीं, उसमें यथा दोनों था नहीं, यथा हो गया। हाँ यथा कहेंगे, यथा यया क्या क्या संभवती तामा शिक्षते, यथा संभावते ताम आशक्षते। हाँ ये भी हो सकता है, यया निस्संदित भाई संभवती ताम आशक्षते कि पूर्व के साथ संबंध तथा शिक्षते कौन से हो जाएगा, यथा अभिलषित एम तथा तथा तो ठीक है, कुछ करने का नहीं, यथा अभिलषित हो तो तथा संभाव्य तो ठीक है, एक यथा और एक तथा से तत्र दृष्टान्त रूपाम आख्यायिकाम प्रणयति, दृष्टान्त आख्यायिका यथा ही कश्चित प्रागा से चक्रवर्ती सुतो युवा व्याधि योगोपघाता दे रुन्मत्तः समपद्यत। कश्चित चक्रवर्ती सुत युवा प्राग आसीत व्याधि योगोपघातात, व्याधि समय से उपघात होने से उन्मत्त समप्रदेत, उन्मत्त हो गया। ये भाष्य में इसे उन्मत्त हो गया करके नहीं, खाली व्याध अगर संवर्धित तो आता है, यहाँ क्या दिया चक्रवर्ती पुत्र था, व्याधि से उन्मत्त हो गया, उसके बाद आगे जाएंगे। हाँ सप्तम तस्य यूनो राजसोनो पितृभ्याम प्रकृत्या च वियोगे, ये तो युवा का राजपुत्र है, पिता माता और सबसे वियोग हेतु का व्याधि योगो उपघाता थे, प्रकृति परिवार राज परिवार हाँ स्वभाव भी हो जाएगा राजसूर्ण पितृव्याम प्रकृत्या जी व्योग हेतु व्याधि आदि पदे न आगंतुक उपघाता उक्ति, आगंतुक उपघात रोग से उन्माद फलमा ध्वस्त ध्वस्त राजाभिमान सन मुग्धो वनमुपेयिवान व्याधि परिगृहीतश्च व्याधोस्मित अभिमन्यते। राजा अभिमान ध्वस्त हो गया तो मुक्त होकर वन को पहुंच गया, व्याधि परिकृत व्याधोस्मि अष्टम तस्य सबर गृह प्रवेश व्याधि तत्प्रवेश कार्य व्याध उत्तम अभिमानम अनुद्य तत्कार्य तत्कर्म तत्कर्मा तदहंकार काले न महता भवत ध्वस्तराजत्व संस्कारो वशं शबर सद्मनि तत्कर्म सबर तत्स्य कर्म तत्कर्म तथ्य तत्कर्म से तत्कर्म सबर जातीय कर्म वाला तद अहंकार महता कालीन हो गया ध्वस्त राजत्व संस्कार सबर सद्मनि वसन राजाभिमान ध्वंसे भी तत्संस्कार प्रतिबंधात संस्कार भी नष्ट हो गया न सबर जाति अनुरूप कर्मानुवृत्ति इत्याशंक ध्वस्त संस्कार तत्र हेतु वसन उन्मत्तस्य कथम सबराभिमान आदि संभव तत्र शुभ शुभ सद्युपयोगाच स्वस्तधि समजायत स्वस्वभावानुरोधाच व्याधेभ्यो व्यथितात्मधीः शुभ औषधि उपयोगाच स्वस्थधि हो जा गया वो बुद्धिशुद्ध स्वस्वभाव अनुरोधाच व्याधे भी व्यथित आत्मधि तो व्याधे से आत्मधि व्यथित पृथक हुआ अपने राज स्वभाव के अनुसार संस्कार विधि आ गया थोड़ा आगे तत्शील रूप कर्मभ्यो व्यावृत धीषण स्वतः केवल स्मृत्यभावाच न व्याधत्वं जहात्यसौ स्वतः तच्छील रूप कर्मभ्यो व्यावृताधीषण सबर के शील रूप कर्म से व्यावृताधीषण से हट गया बुद्धि किंतु केवलम स्मृति अभावाच केवल स्मृति अभावात असो व्याधत्व न जाति अपने व्याध मान देता है स्वस्थधीर अपि राज सुनोर व्याध भाव मन्यते चेत न कदाचित अभी तद्भाव अपने तुम शक्य फिर व्याध भाव अपलाप नहीं होगा इति आशंका है स्वस्वभाव अनुरोधाच व्याध से व्यथित हो गया राजजाति अनुसार न व्याधाभिमानादेर व्यथित चेत व्याधाभिमान से हट गया ते चेत व्याधत्व जयात व्याधत्व छोड़ देते हैं केवल स्मृति अभावात व्याधत्व को नहीं छोड़ता है क्यों राजा का स्मरण नहीं हुए हेतु अभावाद तरी राजत्व स्मृति अभावात न तस्य कदाचित व्याधत्व त्याग कारण कि बिना राजत्व स्मृति नहीं है न से व्याधत्व त्याग नहीं होगा इत्या कुतश्चित कुतश्चिदागमाज ज्ञात्वा तमोपेत्या प्रतारकः तज्जाति कर्म संबंध तत्तत्त्ववित्पितुः सखा आगमात अप्र कुतश्चित आगमात ज्ञात्वा तम अप्रतारक उपेत्य तजाति कर्म संबंध तत्वित तत्पितु सखा पितु सखा क्रियापद कहा है नहीं क्रियापद क्या है क्रिया द्वादश के बाद है पितु सखा उपेत्य कुतश्चित आगमाज ज्ञात्वा अच्छा आगे है ठीक है आगे आगे हाँ ठीक है कुतश्चित आगमाद उपदेशाद आगम उपदेश राजस्वनम उपगतस्य तद्बोधकस्य अभिलंभकत्वेन आप्तत्व उपास के आग्रह बताया किंतु अप्रतारक प्रतारक नहीं तसे राजत्व बोधन शक्तिम दर्शयति तजाति कर्म संबंध तत्वित जाति संबंध तत्वित जाति कर्म से उजानने वाला तस्य जाति राजत्व कर्म शिष्ट परिपालनादि तर अनेन संबंध रूपम जानन इति जानते हुए यद्वा राज सुनर व्याध जात्या तदनुगुण तदनुगुण कर्मणा च संगतिम विद्वान राज व्याध जाति से उसके अनुसार जान करके राजपुत्रम प्रति राजत्व बोधनम पांथ से कथम कार्यमासी थी मार्ग में चलने वाला कैसे बताएगा इसलिए कहा तत्पितु सखा पिता का सखा कोई होगा शिष्ट शिष्ट परिपालन शिष्टाचार पालन शिष्टाचार परिपालन मतलब यहाँ राजा पालन नहीं, राजा में कुछ शिष्टाचार पालन है, क्षत्र उनसे जो सबर आदि में तो उनके थोड़ा विचारशील में अलग है, थोड़ा थोड़ा शिष्टाचार। सबर मंदिरस्थ राजस्वनु ज्ञाने न केवलम आगम हेतु किंतु हेतु अंतराणी अपि सन्ति। आगम केवल अन्य हेतु प्रवृत्ति इति प्रवृत्त्या कर्मणा जात्या चक्रवर्त्युचितैस्तथा लक्षणैराजपुत्रत्वं यथा कश्चित् प्रबोधयेत्। उसकी प्रभुति कर्म जाति से चक्रवर्ती उचित ही लक्षण ही यथा राजपुत्रत्व कश्चित प्रबोध है तो उसको बता दे। दृश्यमान व्यापार अनियमित सुकृत राजत्वाभ्याम, व्यापार से अनियमित होता सुकृत पुण्य राजत्वाभ्याम सार्वभौम प्रापक इस लक्षण से शास्त्र तो लक्षण से देखा राजपुत्र तो जान करके कोई बता यथा ज्ञातम तथा नाशितम व्याधो मुख्य मुख्य राज्य सुनु सन कथंचित व्याध ग्रह प्रविष्ट इति बोधयति बताता यथा उपदेश फल लब्ध लब्ध मात्र स्मृति सोथ राजा स्मृत्यवबोधतः बाधित्वा स्वमसंबंधं बाधित्वा स्वमसंबोधं हेत्वा व्याधत्वमात्मनः राज्याभिषेकमाप्नोति प्राप्य सिंहासनं पितुः अवाप्तराज सूनुत्वात् तत्प्राप्तो नापि चेष्टते। सोथरा लब्धमात्र स्मृति राजा अस्मिति अवबोधतः स्वम असंबोधम बाधित्वा आत्मन व्याधत्वम हित्वा अज्ञान को बाध करके और व्याधत्व को छोड़ करके राज्याभिषेकम आपनोति पितुः सिंहासन प्राप्य राज्याभिषेक प्राप्त करता है। अभाप्त राज सुनुत्वात् तत्प्राप्तो नापि चेष्टते राजसुनुत्वात् तत्प्राप्तो नापि चेष्टते अभाप्त राजसुनुत्वात् राजसुनु अभाप्त राजसुनुत्वात् राजपुत्र तो प्राप्त तत्प्राप्तो नापि चेष्टते। अब प्राप्त हो गया तो आगे और कुछ चेष्टा नहीं करता है। अच्छा पुनः राजपुत्र प्राप्त ज्ञानात् प्रतिबंध संसाधनते हाँ और कुछ चेष्टा करने की आवश्यकता नहीं, ज्ञान हो गया तो प्राप्त हो गया। ठीक है मैं आप्तोपदेश अन्य व्यतिरिक सिद्धे सम्यक बोध हुआ हेतु तो द्योतन के लिए अर्थ शब्द दिया ऐसे ज्ञान हुआ। ननु सुचिरम सबर सदने निवसतो राजसुतस्य पुनः राजपुत्रता आप्तो ज्ञानात् प्रतिबंध ध्वंसादृते व्यापारांतरम अपेक्षित नित्यः। राजसुत से राजपुत्रत्व प्राप्ति के लिए ज्ञान से प्रतिबंध ध्वंस के बाद और कुछ व्यापार करे कहते थे अवाप्त राजसुनुत्वाद तत्प्राप्तो नापि चेष्टते आगे और प्राप्ति के लिए कुछ चेष्टा नहीं करता है, ज्ञान हो गया तो प्राप्त हो गया स्वरूप। स्वतश्चेद आप्तम राजपुत्रत्वम कुतस्तरी व्याधत्वधि तत्रा स्वतः यदि राजपुत्र प्राप्त हुआ व्याधत्व कैसे हुई मोह से था मोहव्यस्तात्मव्याधत्वान् मोहध्वंसातिरेकतः राजपुत्रत्व संप्राप्तौ नान्यत् किञ्चिदपेक्षते मुहात् अध्यस्तम् आत्मनि व्याधत्वं मुहाध्यस्तम् आत्मव्याधत्वस्य अपने में व्याधत्व मोह से अध्यस्त था मोहध्वंसातिरेकतः राजपुत्र तो संप्राप्त हो अन्यत किंचि न पिछते क्योंकि अपने में व्याधत्व मोह से अध्यस्त था इसलिए होने से मोहध्वंसातिरेकतः अन्य कुछ नहीं चाहिए। आरोपित व्याधत्व बाधे न राजत्वाप्त्यर्थम तज्ज्ञानम आवर्तनीयम व्याधत्व आरोपित था बाध करे राजत्व प्राप्ति के लिए ज्ञान का आवृत्त करे इति आशंका हम मोहध्वंस अतिरिक्त और कुछ करने का ही नहीं तद्ध्वंसस्य ज्ञानादेवेति न आवृत्ति अर्थवती शंका है आवृत्ति करे आवृत्ति के अर्थ नहीं आवश्यकता नहीं ज्ञानादेव ध्वंस हो जाता है आवृत्ति अर्थ दृष्टान्त मनोज दाष्टान्तिक यथा यथा तथायं ब्रह्मैव ब्रह्मा संबोधमात्रतः बुद्धिन्द्रियशरीरादा वात्मत्वं प्रतिपेदिवान् यथा यथा तथा अयम जीव ब्रह्मैव ब्रह्मा असंबोध से ज्ञान मात्र से बुद्धिश्च इंद्रियाणि च शरीरं च शरीरादु आत्मत्वं प्रतिपेदिवान् आत्मत्व प्रतिपादन करके मानकर बैठा जीवश्चेद ब्रह्मैव कथं तस्य बुद्ध्यादु आत्मति तो अज्ञान के कारण ब्रह्म अनात्मनि आत्मत्वद्धि फलमाह सोयम् देहादि में अहम बुद्धि का फल स्वयं सांसारिके इरर्थे ही प्रत्यय तत्वा प्रबोधतः विशिनष्टि समात्मानं प्रतिचीनमनात्मभिः सांसारिक अर्थ ही प्रत्ययतत्व अप्रबोधतः प्रत्ययतत्व के अज्ञान से स्वम आत्मानं प्रतिचिन्नम अनात्मभि विचिनष्टि अनात्म से प्रत्ययात्मक प्रतिचिन्न प्रत्यय अनात्मभि विचिनष्टि प्रत्येक प्रतिचिन्नम प्रत्ययात्मानं अनात्म भी स्वम आत्मान विशेषण अनात्म से विशेषण से युक्त करता है। अष्टादश स्वशब्द से स्वय विषय तो निरसित विशेषति आत्मान स्वशब्द से स्वकीय नहीं स्वम आत्मान आत्मशब्द से देहादि विषय तो व्यावती थी प्रतिचिन्ह प्रत्येगात्मा है जीव देहद्वयाभिमानी कर्ता भोक्ता अहमिति स्थितश्चेद् तर्हि तं प्रति किम् आचार्यकृत्यं तदाह देहद्वयाभिमानी कर्ता भोक्ता अहमिति स्थितश्चेद् आचार्य क्या क्या है संसार इति संसार भूमावासीनं संसारे अस्मित्यवस्थितम् मुमुक्षुं तत्त्ववित् साक्षात् संसार वित्थिते क्षणम् संसार संसार भूमौ संसारी अस्मृति अवस्थित आसीनम संसारी अस्मृति अवस्थित मुमुक्षुम साक्षात तत्वेति संसार वृत्तित ईषणम संसार से वृत्तित ईषण संसार से वृत्तित ईषण मुमुक्षुम आगे के साथ संबंध उपदेश करेगा उन्नीस नाना विधासु योनिषु निरंतरम संसरंतम बहुजन्म कृत सुकृत वशात पौण्य से कथमपि गुरुचरणाओ अनुसरंतम साधन चतुष्टय वाले को दूरीकृत सर्वकर्माणम पुरुषदौर्यम सब कर्म छोड़ दिया साक्षात तत्त्वम बोधयति तत्त्वविधि गुरु वाक्यार्थ ज्ञानांगम बहिरंतर विभागेन आहय इति तो उद्देशनम उसके पहले वाक्यपद आ गया आत्मानं प्रतिचिन्नात्मा भी मुमुक्षुं तत्त्व भी साक्षात् संसार वितेतेषणम् न आगे है बीसवें श्लोक में विशेष आगे बोधयते आगे ये आत्मे इत्यादि भी वाक्ये रन्वय व्यतिरेकतः तत्त्वमस्यादि वाक्येन गुरुः संबोधयेन् नरम् मुख्यम संसार वित्तित विषणम यह आत्मा इत्यादि वाक्य ही अन्य व्यतिरेकतः तत्त्वमस्यादि वाक्येन नरम गुरु संबोधयेत् मुमुक्षु नरम गुरु सम्यक बोधयेत् विश अन्य व्यतिरेकतः पदार्थ शोधन के द्वारा औपदेशिक ज्ञान फलम सम्यक सम्यक ज्ञानाग्नि संपृष्ट प्रत्येक तत्व महात्मा हित्वा मुहत्थमखिलं ब्रह्मैव ब्रह्मयात्यथ सम्यक ज्ञानाग्नि संपृष्ट प्रत्येक तत्व महात्मा प्रत्येक तत्व से महात्म सम्यक ज्ञानाग्नि संपृष्ट प्रत्येक तत्व महात्म यस्य स प्रत्येक ज्ञानाग्नि संपृष्ट प्रत्येक तत्व महात्मा मुहोत्थम अखिलं हित्वा अतः ब्रह्मेव ब्रह्मयादि ब्रह्मस्वरूप प्राप्त कर लेता है। 21 अन्यस्य अन्यत्व योगम आशंक्य ब्रह्मेव सन् तरि ब्रह्मयाति इति अयुतम् स्वयं ब्रह्मेत स्वात्मन गंतव्यत्व योगा तत्र हित्वा हित्वा मुहत्थ किम् अखिलम् सब कुछ छोड़ देना वही प्राप्त ज्ञान तत्फलोर्मध्ये कार्यांतर वारणम अतः शब्दार्थ अथ ब्रह्म अथ याति सब कुछ छोड़ करके अथ का अथ और कुछ कारण नहीं तत्र हेतु महा प्रत्येक प्रत्येक तत्त्वतमो ध्वंस व्यतिरेकेण मुक्तये अपेक्षते यतो नान्यत् किंचि साधनमान्वपि प्रत्यतत्व तम ध्वंस व्यतिरेकेण यह तो अन्यत किंचित साधनम अनुअपि मुक्तये न अपेक्षते मुक्ति के लिए कोई अपेक्षित है ही नहीं। विविदिशा वाक्यस्य मुक्ति हेतुत्वेन यज्ञादि विधायित्वाद अस्तित्वस्य साधनांतरम इति आशंक्य विविदिशा वाक्यस्य मुक्ति हेतुत्वेन मुक्ति हेतुत्वेन यज्ञादि विधायित्वात् मुक्ति हेतुत्वेन यज्ञादि विधाय यज्ञान विविदिशन्ति विविदिशा वाक्य हो गया मुक्ति के हेतु यज्ञादि का विधान करने से तस्या साधनांतरम अस्ति तस्या साधनांतरम तस्या साधनांतरम मुक्ति हेतुत्वेन मुक्ते यज्ञादि विधायित्वेन मुक्ते साधनांतरम हाँ ठीक है यज्ञादि तो विधान कर दिया मुक्ते साधनांतरम इति आशंक्य चतुर्विध क्रियाफलस्य तत्र युगात कर्मफल चार प्रकार की मुक्ति में नहीं होने से वाक्य से जो दी हेतु विधायित्वात् न ज्ञानम बिना मुक्ति उपयोगी हेतु अंतरम अस्ति तो जो विविदिशा वाक्य दी हेतु विधायित्वात् ज्ञान हेतु विधान करने पर ज्ञान के बिना मुक्ति उपयोगी दूसरा है ही नहीं जन्म आदि शंका भी अन्य कोई का हेतु होगा जन्मादि असंभवा तस्माद ब्रह्म बोधातिरेकतः कार्यांतरं न संभाव्यं व्यर्थं चापि भवेदिवचः उत्पत्ति आपति विकृति संस्कृति संस्कृति जन्मादि असंभवात ब्रह्मबोधातिरेकतः कार्यांतरण न संभाव्यम व्यर्थं चापि भवेद्वत् यदि विविदिशा वाक्यम न दिहेतु विधायकम दिहेतु विधायक नहीं होगा किंतु मुक्ति साधन में भी विदते यदि तथा व्यर्थं च धी हेतु विधायक नहीं होगा खाली मुक्ति साधन विधान कर व्यर्थ हो जाएगा तत्र विधेय क्रिया फलाय यदि विविदेशा वाक्य ज्ञान हेतु विधायक नहीं होगा किंतु मुक्ति साधन विधान करे तत्र व्यर्थं चापि भवेद् वचन नहीं तो वचन व्यर्थ हो जाएगा ज्ञान के बिना कैसे मुख्य होगा तत्र विधेय क्रिया फलाय फलायोगस्य उक्तत्वात् विधेय क्रिया फलायोग विधेय क्रिया का संबंध क्रिया विधेय क्रिया फल अयोगस्य विधेय क्रिया फल मुक्त मुख्य नहीं है हाँ उत्पाद आदि नहीं होने से तो विधि मुक्ति क्या है तो उस विधान नहीं कर सकता है इसलिए ज्ञान है तो विधायक है तो इस तत्मादिनाम ऐक्य परत्वात् तत्शेषत्वाच्च सृष्ट्यादि वाक्यानाम न तदवसात् जीवेश्वर अंशांशित्वादि कल्पना इति उक्तम तत्मादि वाक्य पर कहा सृष्ट्यादि वाक्य उसका शेष हुआ इसे सृष्टियादि वाक्य को लेकर के अग्नि विस्फुलिंग दृष्टान दे करके जीवेश्वर अंशांशित्वादि कल्पना न इति उत्तम इदानीं विपक्ष श्रुत्यंतर विरुद्ध महा यदि अंशांशी मानेंगे तो विरुद्ध अंश इति अंशांशित्वादि चे साक्षात् ब्रह्मज्ञान विवक्षितम् समुद्रादेरिव तदा नावक्षत श्रुतिरादरात् यदनभ्युतं वाचा यदनभ्युतं वाचा मनुते मनसा नयत् अपूर्वादि तथा वाक्य मापि सैंधव खिल्यवत् खिल्यवत् यदि साक्षात अंशांशित्वादि ब्रह्मज्ञान विवक्षितम समुद्रादिव तदा श्रुति आदरात न अवक्षत किम यदनभ्युतम वाचा ये नागभ्युतते मनसा मनुते न यत तथा अपूर्व अनपराधी वाक्यमपि सैंधव खिलेवत वाक्य न अवक्षत ये सब नहीं कहता। यदि अंशांशित विवक्षित होता तो आगे इस वाक्य श्रुति नहीं कहती। समुद्र तरंगादेरिव ब्रह्म ज्ञापक के सृष्टि आदि वाक्य तो समुद्र तरंग को लेकर के सृष्टि आदि वाक्य कहते ब्राह्मण अंशांशित यदि विवक्षित होता अंशांशित आदि इष्टम चेत तथा वांग मनसाति तत्व ब्रह्म ब्राह्म मनसाति तस्य तात्पर्य श्रुति न ब्रियाद क्योंकि सविशेष से तद विषयत्वाद सविशेष तो वांग मन का विषय होता है। यदि अंशांश होगा सविशेष होगा वांग मन साथी तो नहीं होगा। ब्रह्मात्मनि वस्तु तो अंशांशित्वादि कल्पने सैंधव घनवत प्रज्ञान एक रसम अपूर्वम अनपरम इत्यादि वाक्यमपि विरुद्ध होता है। विरुद्ध इत्याह अपूर्वादि तथा वाक्यमपि सैंधव खंडवत नावक्षत नावक्षति तेतद अनुकर्षणार्थ तथा शब्द तथा न वाक्यमपि नहीं कहते। ओम।